na hili la kutupiwa majina mabaya watu wa haki walifanywa mitume, kuje kukebehiwa mitume na kukejeliwa, wameanzwa wao. Anaambiwa Nuhu, Nuhu umeacha unabii, sasa hivi umekuwa ni fundi seremala, umeacha unabii sasa. Wewe utaambia nabii tumwabudu Allah, mara tutakuona una mbao tu umeshika mbao, mara tutakuona umeshika sijui kitu gani, umeshika randa. Atarakta nubuwa, umeacha unabii Nuh, mata surta najara, kuanzia lini umekuwa fundi seremala wewe? Kebehi, kejeli, dhihaka na majina mabaya, sahirun au majnun, sahirun au majnun. Kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasul illa qalu sahirun au majnun. Vivyo hivyo, ewe Muhammad, vivyo hivyo, ma ata alladhina min qablihim min rasul, hawakujiliwa wale waliotangulia mwanzo na mtume ila walimwita kwa jina hili, sahirun, mchawi au majnun, au walimwambia wewe ni mwenda wazimu. Na Muhammad pia wewe unaambiwa hayo hayo walioambiwa ndugu zako katika mitume na manabii, wewe pia unaambiwa hayo hayo, mara wakuite mchawi, mara wakuite kuhani, mara wakuite ni mtu wa mashairi, mwana mashairi, mtunga mashairi. Bal hum fi amri marij, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wapo katika jambo la kutatanisha kabisa makafiri wa Makka dhidi ya yale wanayosema kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani jambo lao la kushangaza kabisa, awaje mwenda wazimu anayejua kutunga mashairi? Kutunga mashairi ni kipawa, ni kipaji. Wewe ukakaa hapo kaambiwa mpaka asubuhi tutungie mistari mitano ikakushinda, na unapoileta ikipimwa katika alwaznu walqafia, mizani na vina, inakataa, sio fani yako na unayakili, vipi awe mwenda wazimu? Sasa vipi awe mwenda wazimu wakati huo huo ni kahin, wakati huo huo awe mwana mashairi? Na alhamdulillah, Allah akawaradi makafiri wa Makka na akamjibia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama huwa biqauli sha'ir, Qur'ani hii si maneno ya mwana mashairi, qalila ma tu'minun, wala biqauli kahin, hii Qur'ani si maneno ya kuhani, qalila ma tadhakkarun, tanzilun min rabbil alamin. Na kama Muhammad yeye hahusiani na mashairi, wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lah, hatujamfundisha mashairi huyu Muhammadi, wama yanbaghi lah, na wala hilo halitakikani kwake, in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, hiyo ni dhikri na ni Qur'ani iliyo wazi. Kwa hiyo walikejeliwa mitume na manabii, kakejeliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mtume alijiliwa na watu wake wakasema huyu ana wazimu. Nuhu walimwambiaje, in huwa illa rajulun bihi jinna, huyu ni mtu anawenda wazimu, fatarabbasu bihi atta'in, mpeni muda tu, atawasau bihi. Allah anasema wa mwanzo waliyasema hayo, wa Nuhu waliyasema hayo, wa nani waliyasema hayo, na hawa wako pia wanayasema hayo, atawasau bihi. Hivyo walihusiana haya maneno kwamba kila umma useme kumwambia nabii wake, bal hum qaumun taghun, sivyo hivyo, ni watu tu wamepetuka mipaka hawa Muhammad. Kwa hiyo yanayosemwa kwa manabii yatasemwa kwa wafuasi wa kweli wa manabii. Ndio maana akasema al-Imam al-Uthaymeen rahimahullah, fawarathatu ar-rusuli min ahli al-ilmi wad-din, hivyo warithi wa mitume ambao ni wanawazuoni na watu wa dini, sayanaluhum min a'da'i ar-rusuli ma nala ar-rusula, watapatwa na yale yaliyowapata mitume, min alqabi su, katika majina mabaya, wasukhuriya, na kejeli, wama ashbaha dhalika, na mfano wa hayo. Akasema wa min hadha talqibi ahli albid'a, ahli ta'til lisalafi, ahli itiba', ni kama vile ahli albid'a, watu wa ta'tili na kuzikataa sifa za Allah kuwapachika majina mabaya watu wa kuthibitisha sifa za Allah ambao ni ahlu sunna wal jamaa, wanawaita mujassima, wanawaita mushabbiha, wanawaita alhashawiya. Kwa nini? Kwa kuwa hawa ni wafuasi wa manabii. Kama walivyopewa majina mabaya manabii na mitume, kadhalika wafuasi wao wa kweli, warathatur rusul, mawarithi wa mitume, ambao ni wanawazuoni na watu wa dini. Pale wanaposema mathalan katika kupitisha jambo lao la itikadi juu ya aya za Allah kwamba Mola wetu ana mikono, Mola wetu ana mikono, ana mikono miwili, hii ndio itikadi ya Qur'an, na mikono yake miwili hiyo haifanani na mikono ya chochote katika alivyoviumba. Kwa wamethibitisha alafu wakakana, wamemthibitishia mikono yake miwili aliyojithibitishia mwenyewe kwenye Qur'an, akasemaje? Bali yadahu, bali mikono yake miwili Allah, mabsutatan, imekunjuliwa, amekunjua, anatoa namna anavyotaka. Baada ya kusema Mayahudi, waqalatil yahudu yadullahi maghlula, wakasema Mayahudi mikono ya Allah imekunjwa, haitoi. Walu'inu bima qalu, na wakalaaniwa kwa hayo walioyasema. Bali yadahu mabsutatan, bali mikono yake Allah ameikunjua. Yunfiqu kaifa yasha, hutoa namna anavyotaka. Na kwenye aya nyingine, ya Iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, Iblis, kipi kimekuzuilia usimsujudie niliyemuumba kwa mikono yangu miwili? Adam kaumbwa kwa mikono miwili ya Allah. Kwa sisi Mola wetu ana mikono miwili, ni kama hii yetu? Hapana. Ni kama ya yule? Hapana. Ni kama ya nani? Hapana. Laisa kamithlihi shay, hakuna chochote chenye mfano wake. Kwa mikono yake miwili yafanana na nini? Haifanani na chochote. Unapokaa ukawaza kwamba huenda iko hivi, basi hivyo sivyo alivyo yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa tunapoyasema haya, ahlu sunna wal jamaa, hutokea watu almu'attila wanatutupia majina mabaya kwamba nyinyi ni mushabbiha, nyinyi ni mushabbiha, yani mnamshabihisha Allah na kumfananisha na viumbe wake. Wapi kafananishwa na viumbe wake? Kusema kwamba ana mikono miwili ni kauli yake mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Kusema kwamba mikono yake haifanani na chochote ni kauli yake subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kauli yake yeye subhanahu wa ta'ala. Wapi tumemfananisha? Lakini wao wanakimbia hilo ili wasiseme kwamba Allah ana mikono miwili. Wanafanya taharifu wakisema kwamba mikono miwili unapoiona imetajwa kuelekezwa kwa Allah katika Qur'an, maana yake ni neema, maana yake ni nguvu, maana yake ni kadha. Kwani nguvu mwanadamu hana? Hana nguvu? Anayo. Sasa mmekimbia kipi? Mmekuja kwenye kipi? Tufahamiane vizuri. Mpaka Zamakhshari Abdal akatunanga ahlu sunna wal jamaa katika hili, na akatutupia maneno mabaya kabisa aliyoyataja kwenye kitabu chake cha tafsiri ya Qur'an Al-Kashaf, Al-Kashaf ya Az-Zamakhshari. Akasema qaumun ja'alu ilaha asmaje qad shabbahuhu bi khalqihi fatakhawafu shuna'al wara fatasattaru bil balkafa qad shabbahuhu bi khalqihi fatakhawafu shuna'al wara fatasattaru bil balkafa la jama'atun. Ameanza hivi, la jama'atun ja'alu hawahum sunnatan la jama'atun humrun la amri mukafa. Matusi sasa haya yameanza. La jama'atun ja'alu hawahum sunnatan, wako watu wamejalia yale matamanio ya nafsi zao kuwa ndiyo sunna. Sisi tunapomsifia Allah kwa sifa zake, Zamakhshari anasema hayo ni matamanio yetu tu binafsi. La jama'atun humrun la amri mukafa, hawa watu ni sawa na punda waliowekewa yale mazulia ya kukaliwa juu ya yanawekwa juu ya punda sogi. sogi kile kinachowekwa juu ya punda, juu ya farasi, kukalia mkaliaji. Humurun la amri mukafa, ni punda hawa waliowekewa sogi. Qad shabbahuhu bi khalqihi fatakhawafu, wameshamfananisha mola wao. Qad shabbahuhu, wameshamfananisha, akiwakusudia watu wa ahlu sunna akiwaita mushabbiha. Ukisema qad shabbahuhu, wamemfananisha, manake hawa wataitwa ni wafananishaji, mushabbiha, washabihishaji. Qad shabbahuhu bi khalqihi, wameshamfananisha na viumbe wake, kwa kusema kwamba ana mikono kama ana mikono miwili, ndio hivyo, anashuka anakuja katika mbingu ya dunia. Hawataki useme hivyo. Qad shabbahuhu bi khalqihi, wamemfananisha na viumbe wake. Fatakhawafu, wakaogopa. Baada ya kufanya hivyo, walipofanya wakaingiwa na hofu. Fatakhawafu shuna'al wara, wakaogopa kutiwa midomoni na walimwengu, kwamba nyinyi mbona mwasema Allah na mikono. Fatasattaru bilbalkafa, wakajistiri kwenye kichaka na kipori cha balkafa. Balkafa ni kifupi cha kusema bila kaif. Fatasattaru bilbalkafa, wakajistiri kwenye balkafa. Yani ukiulizwa kwamba anashukaje shukaje, sisi tunasema bila kaif, anashuka kwa namna tusiyoijua sisi. Wakasema wana hapo wanajificha sasa, hapo wamejificha kwenye balkafa. Asemaje? Fatakhawafu shuna'al wara fatasattaru bilbalkafa, wakajistiri kwenye balkafa, kwamba bila kaif, bila kaif, kila kitu kwao bila kaif. Mkono wake ukoje? Bila kaif. Anashukaje? Bila kaif. Yani hatujui ukoje, hatujui anateremka vipi. Sisi tumeambiwa tu yanzilu rabbuna ila samai dunia, kushuka mula wetu kuja katika ndungu ya dunia inapobakia theluthi ya mwisho ya usiku. Anashukaje shukaje? Allahu a'lam. Kusema hivyo si ahlu sunna, na ni kweli Allahu a'lam, hatujui, kwa kuwa hatukuambiwa kwenye Qur'an wala hatukuambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sifa za Allah huna ruksa kumzungumzia bila ya wahi. Kwa hiyo hawa wakaturembea majina mabaya, katuita sisi ni humurun la amri mukafa, punda hawa wallahi wamewekewa sogi. Qad shabbahuhu bi khalqi, wamemfananisha mola wao na viumbe wake. Fatakhawafu shuna'al wara, wakaogopa kutia midomoni na walimwengu. Fatasattaru bilbalkafa, wakajistiri kwenye balkafa. Idha ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, hili halishilii kwamba waliambiwa kina Khabbab, kina Ammar, bali kila mrithi wa mtume katika maadili na tabia atapatwa na kukumbwa na maneno mabaya walioambiwa mitume na manabii, kwa kuwa kapita katika njia za mitume na atapatwa na yaliyompata mtume, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal, wenye mabalaa makubwa na mitihani mizito kwanza ni manabii. Manabii wako, manabii wameuawa, kisha al-amthalu fal-amthal, mwenye kujimithilisha na nabii zaidi, kisha wa chini yake. Kila mmoja atasibiwa na kupewa masaibu kwa kadiri ya imani yake. Kwa hiyo leo ahlu sunna tunapewa majina mabaya mabaya, hawakadha chinja chinja, ndevu kama beberu, wenzenu wafuga mbuzi wale nyama, nyinyi mwafuga ndevu, mfano maneno kama hayo. Wanawake wale wanavaa jalabibu za kisharia, ninja ninja, mfano maneno kama hayo. Nini? Atba'u rusul, atba'u rusul, wafuasi wa mitume. Wa idha ra'awhum, na wanapowaona, yani idha ra'a al-kuffaru al-muslimina fi kulli makan, kama wanavyosema wafasiri, makafiri wanapowaona waislamu mahala popote, qalu, husema, inna haula'i, hakika ya hawa, la dalun, wamepotea. Kwa maana fitibaihim Muhammada, wamepotea katika kumfuata kwao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watamasukihim bima jaa bih, na kule kushikamana kwao na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watarkuhum attana'um alhadir, na kule kuacha kwao kutononeka na kustareheka na starehe zilizopo. Wewe njoo twende disco, haram. Angalieni huyu bwana, huyu uko kwenye karne ya 10, uko kwenye karne ya 4 wewe. Twende bichi, ah, bichi kuna mchanganyiko, kuna ikhtilat wanaume na wanawake, wale kavaa kibikini, yule kavaa kadha, ah, nisembi kule. Tabaki hivyo, mtabaki nyuma nyinyi siku zote. Ah, nenda bwana ustazi, nenda zako. Nenda kanywa juisi. Istihisa kwamba wamechelewa. Hawa wamechelewa, hawa watu wamechelewa. Hawa watu wataka turejeshe kwenye karne ya tatu, karne ya pili. Anasu tatawaru, watu wameshaendelea bwana, zama zimensonga. Wao tuletea mambo ya karne ile, hakuna usafiri. Yani hawa watu wa daraja la mwisho, hawa ulai la dhalun, haya husemwa kuambiwa wanaoshikamana na haki, wanaoshikamana na sunna. Anasema subhanahu wa ta'ala, وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم نوالا هوكتوم هوما كفيري جو يهوى وإسلام حافظين وكيواني وشنغاجي واو هوما كفيري سوى شنغاجي وهوى ووميني هوكوبي وكازيهيو هاوكنا أبو لهبي نكنا أبو جهلي نكنا الوليد ابن المغيرة نكنا عقبة بن أبي معيط نكنا الأسود ابن عبد يغوث نكنا العاص ابن هشام نككياك عمرو بن هشام ما أرسلوا عليهم حافظين هوا كتوما ووچونج هوا باك ووا ونكا ونانغالية مارا ونسمهايا مارا ونسمهيالي كم هوا مبتيا هوا كذا كوان مبتيا ونناني شهوليهيو وما أرسلوا عليهم حافظين na wala hawakutumwa juu yao kuwa ni wachungaji wao mpaka wakawa wanawachunga kwa machungo kama haya na kuwa huku, kwa utolea hukumu kama hizo, bal hukumu ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye atakayejua siku ya kiyama subhana nani kapatia nani kakosea. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, mola wako ndiye anayejua nani ameongoka njia, si wewe. ونسأل أهل العلم أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين نوالها وكتوم وهو ووف وبن وشنغ وهو وميني ويالي أمبا وقاما ينواتوك وميني كتك متندو ياهو هوا مكفيري هوا كوبي وكازي يا كتشنغ ينواتوك مانا نوا إسلام فسكوانيني ووسكامي wala yanayotokamana na maneno yao. Hawakupewa vitabu na Allah kwamba waandike maneno yao. Wala kulifu bihim, na wala hawakupewa taklifu hiyo. Falima ishtaghalu bihim, sasa kwa nini wameshughulika nao? Wewe fanya yako, muache na yake. Ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, kama alivyosema Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, baada ya mmoja katika makafiri kumpiga kabari bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akenda akamtoa ile kabari kisha akamwambia maneno makali yule bwana, kwa nini wataka kupambana na mtu amesema mola wake ni Allah? Iyyaka sadiqan fa'alayka, iyyaka kadhiban fa'alayka kadhibu, kama ni muongo basi mwacheni na uongo wake. Wa iyyaka sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum, na kama ni mkweli basi fahamuni kwamba baadhi ya anayokuahidini yatakupateni. Lakini nyinyi msiwachunge hao, hamkupewa hiyo shughuli. Na hili la kwamba hawa wameacha lile ambalo kwamba wameumbwa kwa ajili yake, la kumwabudu Allah na kumpokesha Allah na kumfahamu subhana wa ta'ala, wakajishughulisha na mambo ya waumini. Allah amelitaja pia katika suratul mu'minun, akasema subhanahu wa ta'ala kwamba wataambiwa makafiri siku ya kiyama, qala akhsa'u fiha wala tukallimun. Akhsa'u fiha, tokomeeni humo kwenye jahannamu, wala tukallimun, wala msinisemeze. innahu kana fariqun min ibadi yaqulun, hakika duniani kule kulikuwa na kundi la waja wangu walikuwa wakisema, rabbana amanna, ewe mola wetu mlezi sisi tumeamini, faghfir lana, basi tusamehe madhambi yetu na utustiri, warhamna, na uturehemu, wa anta khairur rahimin, na wewe ni mbora wa wenye kurehemu. Fattakhadhtumuhum sikhiria, nyinyi wanaambiwa watu motoni, hawa walioambiwa tokomeeni humo kwenye jahannam wala msinisemeze, Allah anawaambia fattakhadhtumuhum sikhiria, nyinyi mliwakejeli, hatta ansawkum dhikri, mpaka hilo la kejeli zenu dhidi yao likakusahaulisheni lengo lenu. Lengo ni kuniabudu mimi, mkashughulika na waja wangu walioamini. Wa kuntum minhum tabhakun, na mlikuwa nyinyi mkiwadhihaki wale, kama hii aya tuliyosoma leo, innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun, walikuwa wanawadhihaki na kuwacheka. Allah anasema wa kuntum minhum tadhakun, na nyinyi mlikuwa mkiwadhihaki wale. Inni jazaituhum alyawma bima sabaru annahum humul faizun, bas mimi leo hii ninawalipa wale kwa sababu ya subira waliokuwa nayo na kwamba wao ndio waliofaulu leo. Aya 108 111 ya suratul mu'minun. Wama ursilu alayhim hafidhin, na wala hawakutumwa makafiri wawe ni wachungaji wa waumini. Falyawma alladhina amanu min alkufari yadhakun, falyawma, basi leo hii, leo hii, hadha alyawmu alladhi huwa yawmu alqiyama, leo hii katika hii siku ambayo ni siku ya kiyama. Alladhina amanu, wale walioamini duniani kumwamini Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, min alkufari yadhakun, kutokamana na makafiri na wao watawacheka. Waumini leo hii watawalipizia kisasi, na wao waumini watawadhihaki na kuwacheka makafiri. Kama ambavyo makafiri waliwacheka na kuwadhihaki duniani, basi na leo nayo Waislamu watawadhihaki makafiri. Lakini tofauti baina ya kucheka kwa waumini na kuwadhihaki makafiri, na kucheka kwa makafiri na kuwadhihaki waumini, tofauti. Kwa nini? Wanasema ahlul ilmi, kucheka kwa waumini na kuwadhihaki makafiri siku hiyo, huwa dhahku alladhi la bukaa ba'da, ni vicheko visivyokuwa na kilio baada ya vicheko hivyo, hakuna kilio tena. Makafiri walicheka huku na watalia, lakini waumini watacheka siku ya kiyama na hawatolia. Tofauti baina ya kicheko cha makafiri duniani na kicheko cha waumini siku ya kiyama, kuwadhihaki na kuwacheka makafiri. Kwamba kicheko cha waumini katika kulipiza kisasi juu ya dhihaka walizofanyiwa na makafiri duniani, kwamba kicheko chao na dhihaka yao dhidi ya makafiri, la bukaa ba'da, hakuna kilio baada ya hiyo. Amma dhahkul mujrimin bil mu'minin, ama dhihaka na vicheko vya waovu kwa waumini duniani hapa, fasa yaqubuhu albuka, hujiliwa na vilio. Walicheka akhera huko watakwenda kulia, walhuznu walwailu wathubur, kadhalika watakwenda kupiga ukunga na mayowe siku ya kiyama, kipindi ambacho waumini wamestareheka. Watakuwa katika raha ya hali ya juu, watakuwa waumini katika utulivu wa hali ya juu. Ndio maana Allah akasema ala al-araiki yanzurun, wakiwa wako juu ya masofa wakitazama, wanacheka wakidhihaki, wako juu ya masofa yao yaliyopambwa na kupendeza, wakitazama nini hao? Ila ma a'adda Allah lahum min an-na'im, neema walizoandaliwa na Mola wao, na kuutazama uso wa Mola wao mkarimu. Lakini kadhalika watu wa peponi wanapotaka kuwatazama watu wa motoni, maadui wa Allah, ilhali wanaadhibiwa, na wawacheke kama walivyokuwa wakiwacheka duniani, wakiwa ala al-araiki yandhurun, wako juu ya masofa yao wanaangalia. Kwa hiyo mtu akiwa amemiss kutazama adui wa Allah aliyekuwa akimdhihaki, nataka nimuone leo yuko wapi, anafunuliwa anamuona, yuko katikati ya moto anaadhibiwa, kama ilivyokuja katika suratu Safat. Allah pia ameligusia hilo kwamba mu'min aliyekuwa duniani akidhihakiwa na kukejeliwa juu ya kushikamana kwake na dini yake ya Kiislamu, watu wanamdhihaki, wanamcheka, wanamuona kwamba ni mtu wa toleo la mwisho, na mfano masala kama hayo, na yeye naye atakwenda kuumisi kuona anavyoadhibiwa na kula virungu huko katika moto wa Jahannam. Anasema subhanahu wa ta'ala katika aya 50 ya suratu Safat, anasemaje subhanahu wa ta'ala, anasema faaqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, watatazamana baadhi yao kuwatazama baadhi nyingine wakiwa wanaulizana. Wako peponi waumini, wako katika neema na raha. Qala qa'ilun minhum, atasema mmoja katika wao, wanazungumza wana hadithi katika pepo za Allah subhanahu, Allahumma ij'alna minhum. Qala qa'ilun minhum, atasema msemaji miongoni mwao, inni kana li qarin, mimi bwana nilikuwa na rafiki yangu duniani nikiwa naye mara kwa mara. Yaqulu a innaka la minal musaddiqin, huyo rafiki yangu wa duniani yeye alikuwa akipinga kufufuliwa na ananilaumu mimi juu ya kusadikisha kwamba kufufuliwa kupo, watu watafufuliwa na Allah siku ya kiyama, na watu watahesabiwa, watakaguliwa na watalipwa, jema kwa jema, ovu kwa baya. Sasa huyo rafiki yangu alikuwa akinilaumu juu ya kusadikisha kwangu huku, kusadikisha juu ya uwepo wa siku ya ufunuo. Yaqulu a innaka la minal musaddiqin, alikuwa akiniambia kwa kuniuliza kwa mshangao, wewe ni katika wanaosadikisha, yani wewe wasadikisha jambo hilo. Vipi walisadikisha hili jambo ambalo halipo, jambo la kushangaza kabisa? A idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la madinun, sisi tukishakufa tukageuka kuwa ni mchanga na mifupa iliyosagika, a inna la madinun, hivi kweli sisi tutafufuliwa ili tulipwe juu ya matendo yetu tuliyoyafanya? Maneno haya anayazungumza mtu wa peponi kuwaambia ndugu zake peponi, anawatolea mkasa uliokuwa umempata duniani na swahiba wake. Hal antum muttaliun, anawaambia wenzake, sasa mnaonaje tukachungulia tukamtazama yule jamaa yupo au hayupo? Qala hal antum muttaliun, mnaonaje tukachungulia tutazameni motoni tuangalie tutampata yule jamaa au hayupo, tumchungulie tupate furaha na tumuone kwa macho yetu. Wakaafikiana kwa yale ambayo kwamba ndugu yao amewaambia. Fatala, yule bwana akachungulia kumtazama yule rafiki yake alikuwa akimghuri na kumdanganya na kutaka kumpondosha katika akida ya sawa sawa. Fatala, akachungulia. Faraahu fi sawail jahim, akamuona yule rafiki yake kati ya moto, adhabu imemzunguka. Fatala faraahu fi sawail jahim, qala, akasema yule bwana baada ya kumuona mwenzake yule sahiba wake wa duniani katika adhabu hizo, tallahi, naapa kwa Allah, in kitta laturdin, ilibakia kidogo tu uniangamize na mimi, kwa sababu ya maneno yako na shubha zako na falsafa zako zile za duniani. In kitta la turdin, wallahi ilikaribia kidogo na mimi uniangamize. Walaula ni'matu rabbi, na lau kama si ni'ma za mola wangu Allah subhanahu kunithibitisha mimi juu ya Uislamu, la kuntu minal muhdarin, huenda ningelikuwa miongoni mwa waliohudhurishwa kwenye jahannamu pamoja na wewe. Watakapokuwa wanaangalia hivi wanastarehe, falyawma alladhina amanu min alkufari yadhhakun, basi leo wale walioamini kumwamini mtume, kuamini siku ya mwisho, kuamini kadari khairihi wa sharrihi, min alkufari yadhhakun, kutokamana na makafiri na wao watawadhihaki. Ndipo hapa atawasema hu bwana kumwambia mwenzake, tallahi in kitta la turdin walaula ni'matu rabbi lakuntu min almuhdarin. Kisha kamalizia Allah subhanahu wa ta'ala, hal thuwiba alkuffaru ma kanu yaf'alun, je wamelipwa makafiri kwa yale waliokuwa wakiyafanya duniani kuwafanyia waumini miongoni mwa istihizai na kuwadogesha na kuwacheza shere, au hawajalipwa? Jawabu, naam, ndiyo, qad juzu, walishalipwa ya rabbal alamin, awfara aljaza, malipo kamili kabisa, yametimia, yamekamilika. Kama ambavyo waliwadhihaki duniani waislamu na waumini na wakawatupia majina mabaya, miongoni mwayo majina ya upotevu, waumini wamewadhihaki na wao makafiri siku ya kiyama, pale wanapowaona makafiri wapo katika adhabu kali. Naam, juzu ma kanu yafalun, ni kweli kwamba wamelipwa makafiri yale waliokuwa wakiyafanya, na haya yote ni uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala na hikma zake. Wallahu alimun hakim. Mwisho wa tafsiri ya suratu Al-Mutaffifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula atujalie sisi kuwa katika al-abrar aliyowasema la fi illiyin, sisi na wazazi wetu na wake zetu na vizazi vyetu na mashehe zetu na walimu wetu. Innahu waliyu dhalika walqadir, na waislamu kwa ujumla, almu'minina walmu'minat. Naam, adhin. Kisha baada ya adhana, kama kutakuwa na swali, basi liwe ni moja kwa ndugu zetu wa UK na msikitini, swali moja inshallah.